سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب มือทั้งสองของอบีละฮับจงพินาศและเขาก็พินาศแล้วทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้นั้นไม่ได้